104.6 Radio Cornellà. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sambo, perdón, desde Radio Cornellá, sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Benvidos ao programa Sempre en Galicia. Temos, pois, nas vías de Elí, nas vías de son, temos o noso compañeiro Marc. Moi boas tardes, Marc. Aquí a miña dereita, perdón por motivos políticos, porque temos a mesa redonda e en algún sitio temos que estar. Pois, a Laura Santos, moi boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando. E aquí a outra banda, da esquerda, pois teño como Como case cada sábado, pues temos a Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Boas tardes, pero neste caso sí por razóns políticas tamén, ¿eh? Sí, sí. Moi ben. Pareceme... El Laura está conmigo tamén. Sí, eu creo que sí. Entón eu estou no centro. Non me gusta estar na dereita. Pero o centro de dúas esquerdas dificilmente sea o centro. Sí, eso sí. Pero bueno... Deixemos as bromas aparte, vamos a seguir presentando os nosos enderezos, que é, por exemplo, que, como ben sabedes, é sempre en Galicia, de Radio Cornellano, 104.6 de FM. E temos uns teléfonos que é o 93-377-8055 e o 93-377-5355. Así que, amigas e amigos, benvidos. Laura, dinos ese correo, ese blog, en fin, todo eso. Sí, o correo de Sempre en Galicia é sempreengalicia@gmail.com. O blog que temos é sempreengalicia.blogspot.com e tamén podedenos seguir na páxina do Facebook Sempre en Galicia. Pois moi ben, que vos parece para encetar este programa, para escomenzar, xa que estamos metidos en fariña, pois vamos a escoitar unha cantiga do grupo de Cantares de Brión. E a cantiga titúlase así: Eu non sei que me deches. Así que, amigo Marc, dallo play. Bueno, pois xa temos a primeira cantiga, como dixo outro, xa metida no forno. Sí. Pero nosotros seguimos facendo pan. Aí está. E a empanada e o pulpo, que estes días non vexa. Non vos chegaron fotografías de neve da lá de Galicia? Sí. Non viste o cura no Cebreiro como se estaba santificando na neve? Non, eso sí, ¿no? Que non. Pois no, sí, o frade que hai ali, sí, tumbado na neve. Digo, mira, estás santificando. Jolín. Bueno, en Cali fai un frío... Sí, sí, pero ali, en Calvos de Randín, bueno, non me digas, non, aí... Se hai unhas noticias a semana pasada. Sí, sí, tamén salió. Últimamente, casi unha constante Calvos de Randín sobre, sí, baixo cero, non? Sí. Esas graduacións... Se hai por eso, porque estaba baixo cero, e bueno... Sí. Sí. E por as terras de Bande tamén nos que estamos en contacto vemos, sí, mándanos cada foto impresionante. Sí, sí, sí, sí. Unhas nevadas que non vexas. Sí, ademais ven ese ciclón Germán, non? Sí, Germán, eu chamo ya Germán porque vende Germán. Bueno, pois vamos deixar a neve e vámonos pois ir a as terras da Coruña, se máis non lembro ali preto a Santiago. Vámonos ir a falar pois cunha gran comunicante que ti coñeces. Comunicante, poetisa é o máis grande que pode haber en Galicia. E además, ese que comentaban anteriormente, é un contrapunto ao clásico emigrante galego. Sí. Nós sí, nacimos en Galicia e vinimos aquí, estamos de emigrantes. Hai quen nace en Londres e vive en Galicia. Vive en Galicia. Sí, sí. E encima escribe, fai poesía e todo isto. Pois vamos a falar nada máis e nada menos, que é un honor para nós, con esa gran poeta como é Eli Ríos. Moi boas tardes, Eli. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes. Xente, o listón moi alto, eh? Oh, ese non é nada, sobre todo unha persona que hoxe mismo, supoño que ás 12, recibiu ese un premio máis, non? Exactamente. O sea, tíanos, sí, sí, acostumbrados a anamnesis, cando aprendemos a palabra, resulta que agora sabes nos o remexido de patacas. Sí. Ay, sempre hai que ir para diante, hai que aprender máis, hai que aprender a como facer un remexido de pataca. Exactamente. Pois a verdade é que me colledes recén chegadiña, porque o acto foi ás 12, despois pois tivemos un pequeno cóctel, onde tomamos algo e nos coñecemos un pouquiño mellor, porque pois tamén estaban Antonio Piñeiro e César Carracedo, que eu non os coñecía persoalmente e é un auténtico prazer falar con plumas da narrativa galega de tal calibre como a eles, non? Claro. E nada, moi emocionante, moi emocionante. Sí, sí. Bueno, pois pues, eso é o importante. E nosotros, pois pues, nada, xa sabes, che damos aí aquí, pois pues, a enhorabuena, e para nosotros unha grande satisfacción de que unha amiga nosa pois reciba un premio como ese. Porque este premio realmente vai dirixido por tema das narracións cortas, non? Sí. Si o esquema da poesía habitual ou sigues... Perdón? Non, si sigo o esquema do traballo da anamnese ou esa narración corta, narrativa, sí, non sei. É narrativa e xa a cousa cambia, porque eu non podo, eu son fervello, non podo parar quieta. E apetecíame poñerme un reto novo e entón entrei a narración curta. Non teño nin a voz, nin a experiencia que teñen xente que estaban no xurado como Antonio Raigosa, Isidro Novo, David Otero, Anxo Sumai, tampouco máis tirar foguetes. É do meu primeiro e espero que tamén o valoredes así con un pouco de indulxencia. Pois é extraordinario. Este é un orgullo, non? O poder contar con a... Sí. Con unha persona en Galicia pois que está acaparando. Ademais, estamos facendo ese recorrido de premios. Casi vai acompañándote nunha consecuencia desde fai moito tempo, non? Sí. O que pasa é que tampouco son a única. Temos unha literatura moi rica. Falaba outro día con Armando que ás veces somos nós mesmos que non nos recoñecemos, non? Sí. Porque temos Eduard Velasco, que tamén acaba de levar dous premios con dous librazos impresionantes. Gonzalo Hermo, que son rapaciños, que ainda non chegaron aos 30. E Alicia Fernández, pois agora foi escollido como o mellor libro de poesía por Fervenzas Literarias. Oredores Tembrás, temos unha calidade altísima, uh-huh, pero tamén nos temos que dar conta nós e temos que defenderlo noso. Exactamente. Claro. Hombre, pero queda garantizada esa defensa dunha forma de máis firme e contundente con personas así, non? Sí. Claro. Sí, sí. E ademais, contabades, no, o meu caso, que eu fixen ao revés. Andive polo mundo e por bullín pa casa. Pois, Eduard, por exemplo, tamén é catalán, e fai un regreso á poesía e el, de feito, escribe en catalán tamén. E escribe tamén en galego e as obras que presenta agora son dun nivel extraordinario, extraordinario. Cae que as novas xeracións veñen moi preparadas, moi preparadas. Hombre, ahora, eu penso que a nova xeración é unha xente que ven moi preparada agora, non é como antigamente que tiñan que andar, pois quizáis remexendo. Ahora, por exemplo, cas novas tecnoloxías, pois non é que sea máis sinxero, é que hai que saber tamén. Pero antes tiñan que andar pois buscando bibliotecas, entes moito a biblioteca, moito a libro. Sí, sí, pero o talento non está simplemente en ter facilidade de acceso aos medios. Está, o que nos fenos neste momento sentirnos orgullosos é do talento que te sente con talento que hai en Galicia, non? Que, claro. Que estamos falando, estamos falando con Eli Ríos, que realmente é un exponente dos grandes desta nova, dixéramos, nova fornada, pois destos grandes talentos. Sí, ó, pero non me puñades tan alto que entón non teño onde subir máis, ainda quería ganar algo máis. No, e vas ganalos. Porque tamén... Eu sempre me quedo ao recuerdo de Eli Ríos facendo de xurado dos premios literarios. En Rosalía. En Rosalía. Sí, sí, sí. Sí, sí. E ela ríese porque sabe do que estou falando, non? Sí. O que pasa é que hai cousas na vida, non? A mí, por exemplo, se me mandas ir ao médico ou ir ao taller ou tal, son moi pausada, non? Pero hai cousas que realmente vivo con unha ansia, con unha paixón, e iso é a literatura, non? Ainda, pois, hoxe na entrega do premio veume felicitar unha profesora e dicíame, como somos as mulleres da terra? E a mí, sabes, que unha persoa que me acaba de escoitar falar e me veña a dicir iso, un subidón de adrenalina e dicir, wow, que maravilla, non? Porque claro, estaba compartindo a mesma sensación que eu intentaba transmitir, non? E recoñezo que no xurado, pois, tamén foi un pouco así. Sí, sí, no, hombre. Pero esta mão firme convén mantela este rigor, non? E as ideas claras. Porque moitas veces a tendencia é a deixarse levar por caprichos personales, instantáneos, momentáneos, recuerdos propios e tal. E iso é moito máis severo e máis serio, non? O sea, o determinar quen pode levar un premio, non? Ademais, que é difícil estar nun xurado, Sí, pode ser moi fácil ou moi difícil. Difícil é levarlo ben, non? Sí. O fácil, escoller ben tamén. Bueno, pasar un rato, non? Pero é difícil. Sí. Eu sei que é difícil. Que estar nun xurado... Pasoume nun xurado que non era o de Rosalía de Castro, que había unha obra que a mí non me transmitía nada, pois porque era un estilo totalmente diferente ao meu, non conseguía sentir con esa obra, non? E entón, eu cheguei pois, a reunión do xurado e dixen, mira, eu teño esta como finalista, a mí non me transmite nada, pero recoñézolle que tanto estilo como ritmo, como rima, todo que técnicamente merecía gañar. E dime unha poeta que estaba tamén no xurado, dime, que capacidade de obxectivar, non? Sí, claro. Me parece que como falábamos o outro día, que o caso é saber transmitir. Se non che transmite, non... Se unha escribes un libro e non transmite, pois parece que é morto, parece que non... Claro, pero eu podo gustar máis ou menos dun candiño. Eu non lle podo tirar a personalidade, non lle podo dicir, pois non vale tanto como din ou non é un bo pintor, non? A arte, ao final, pois... e recoñeces, pode gustar ou non, pero aí está. Sí, sí, sí. Eu realmente valoro, sei como a poesía é boa para min, non? Cando vexo que están escribindo algo que eu quería escribir e que nunca fun capaz. Que non. Sí. Eso pasa a mí tamén. Eso pasa non son moito. Pero entonces, iso é unha pena. Iso é unha faena, porque ademais leo o verso é porque non se me ocurriría. Sí, ser un iso pensei de antes. Sí. Non, que... É que a poesía non é nada fácil. Eu escribir gustame moito, pero poesía, transmitir... Ademais, era unha frase que chegue ese impacto, non? Que te conmova claro, completamente claro. E que realmente entra dentro dun dos misterios que ten a... É o que di, ela ten que estar ben feito, que se transmita e que claro. Sobre todo, pois... que rime, que son moitas cousas, non? Volvemos logo atrás, é o talento, non? É o talento, sí, sí, está demais, claro. O demais temos os demais tamén, eh? Exactamente, sí. Eso sí. Eu supoño que este recoñecemento para ti, vaya, este recoñecemento daráche certo, dixéramos, certo alento, non? O do... Que recibiches hoxe? Recibino hoxe pola mañá, comezou o acto ás 12, ou xa tocaría meia ás 12:30, ou así. Mm-hmm. Mardat xa non te podo dar porque estaba atendendo. Sí. Pero desde logo, a sensación non é a mesma ao que recibo un primeiro premio, ao que recibiu xa o premio do Concello de Carral no 2009, o cuarto premio da poesía erótica das Illas Sisargas, sí. O primeiro premio da poesía figurante, o segundo premio da poesía Manuel Lueiro Rei, o oitavo certamen, moitos. O 18º certamen da Francisco Añón de Poesía, o segundo premio do concurso de poesía recreativo das artes de 2014, gañerado do premio Modesto Figueiredo, que foi cando vientes por aquí outra vez, non? Por o remexido de patacas, este foi o dos, sí. Fíxate o que dá o remexido de patacas. Mira, despois de facer un menú gastronómico tremendo a semana pasada aquí Armando con os de Bierzo e o seu botillo, sí. Ahora presentarnos o remexido de patacas galego auténtico. Exactamente, sí señor. Como me dicía un amigo, dice, mira, non chai como a pataca galega. O mesmo para acompañar un pulpo que para acompañar un buteliño, pero a pataca galega. Claro. Pois ímoslle meter unha máis, só, porque hoxe fixen a presentación e levei as miñas patacas. Eran 5 patacas as do conto, e levei nas ali a recollida do premio. E estuveron ali comigo. Sí, señor. Pois se foran de Xinzo, xa non te digo que sería unha combinación. É verdad, son as millones. Bueno, igual que temos los de Coristán. Bueno. E aí tamén hai unha pataca. Unha cousa son as patacas, e o que estamos facendo de agora é o remixido, sabes? Sí, exactamente. Bueno, vou facer un pouco de defensa da miña terra, que se non coñecedes a festa da pataca de Coristán, merece moita pena, porque sabedes como no entroido en Canarias saen con carrozas e con xente toda disfrazada? Pois iso faise aquí, pero con patacas. As carrozas son de patacas. Mira, ves? Pois, moi original, eh? Claro. Sí, original somos. Un galego non ia poñer plumas e purpurinas. Un galego se pon ajo de comer. Claro, hombre. Dou fe de que as patacas, por menos, en ordes son moi boas, porque eu era un cliente do túnel, e do Nogallás, se te sonan por alá estes establecimientos. O mellor queique da comarca. Logo. O túnel, bueno, tiña un pequeno defecto a propietaria que se faleceu, non? Que era moito do Barça, eh? Bueno. Ese non se pode considerar un defecto, pero... Bueno. Bueno, eu aquí na casa tamén teño un pequeno que canta Total Camp. Total Camp. Es un clan. Sí, tuvo, cando se foi a operar, levou a roupa que lle daba sorte e era o traxe de Messi. Entrou a quirófano ca roupa de Messi. Jolín. Pois eu nada, eu coa rianxeira do Celta. Eu faría o mismo, Bueno, pues referindo ao tema do Barça, podemos decir que entonces hai excepcións que confirman a regla da perfección absoluta, non? O sea, que non pode ser perfecto en todo, algún pequeno punto hai que poñerlle en contra. Non existe perfección, non existe. Perfecto. Por iso ser do Madrid ou do Barça, pues pode ser ese defecto permitido, non? Sí. Exactamente, sí, señor. Bueno, pero eu penso que, xa que estamos falando de literatura, penso que devías, ya máis en Galicia, que en Galicia hai moito literato. Cada vez, cando miras, por exemplo, aquello que vas furgando por aí, como sí. Digo eu, ves literatos de Galicia, pero... A porrillo, hasta incluso hai os na Argentina, hai os en Chile, en Uruguai, en Venezuela, En fin, todos estes sitios de por aquí. Moito que debe Galicia aos emigrantes que traballan desde arriba, non? Sí. Exactamente. Porque parece mentira, parece que cando falamos de emigrantes falamos dunha xeración pois máis próxima á Guerra Civil, pero, por exemplo, a miña xeración, ou incluso a xeración de que falábamos antes, a de Gonzalo Hermo, a de Eduardo Velasco e tal, estamos pasando polos mesmos pasos. Nunhas ocasións, por curiosidade, pero a maioría delas é porque nos aquí neste momento non temos saídas laborais, somos... pues estamos pasando unha crise e somos xente formada e tal, que se queremos traballar no noso, temos que ir para fora. Eu teño unha das compañeras que é profesora na... Bueno, unha das compañeras da revista da crítica literaria SEGA é profesora na China. Sabes que cada un ten que buscar as castañas onde pode e iso moitas veces obríganos tamén a sair fora. Sí, sí. Que xa o que a mí máis pena me dá, por exemplo... O mesmo literatos, que, por exemplo, unha formación sexa de investigación, que gastas os cartos con esa persoa, e despois, como quen di, obrígala a sair fora, a buscar as castañas, cando ti podes aproveitarte dela. Sí. Aproveitar esos coñecementos. Como tema de literatura que estamos falando, de literato ou do galego... Sí. Máis en concreto, como está Galicia neste momento co galego? Como tratan as institucións? Pois moi mal. Non hai que poñer panos quentes. Está facendo unha serie de recortes. Algo terrible que se está quitando na educación, polo que a xente nova non está aprendendo as palabras do día a día na súa lingua. Na transmisión á familia que di o señor presidente que somos os responsables da caída do uso do galego, eu non o noto tanto, no que no día a día pois a xente si o transmite. O que pasa é que se está obrigando a un neno a desenvolverse pois na escola, nos partidos de fútbol, no cine, en toda a parte de ocio, aí obrigado a desenvolverse en castelán e ao final o neno acaba con unha diglosia xa brutal e uns problemas sociais co seu grupo, non? E claro, por moito esforzo que fagamos nos nas familias, hai sitios nos que non se lles permite. A mí pareceme aberrante que na escola non se lles permita, que teñan que dar, pois, non sei, xa non digo lengua, pois lengua sí, pero coñecemento, que teñan que dar as matemáticas nunha lengua que non é propia deles. Porque solo teñen, o galego solo é como lengua, non? Teñen dúas materias máis, o que pasa que o ritmo que imos cada vez van a reducir máis. Mira, tiñan que copiar de eso de Cataluña e non quero entrar en política, pero eso sí que é verdade que aquí non é verdade. Así que obligan a xente, sexa emigrante, sexa de aquí, a aprender o idioma. Comentaba eu a semana pasada na noutra emisora, tamén en galego, non? O comentario era o seguinte: era posible en Galicia ter unha emisora que fale catalán como nos permiten a nos falar galego a través de Radio Cornellá ou de outras emisoras aquí en Cataluña? É outra mentalidade. En Galicia sería imposible, non? Sí, sí. Eu digo que sería totalmente imposible. Bueno, tampouco hai tantos catalás alá, non? Que poidan escoitar... Sabes o que che quero dicir? Pero bueno, aun que haxa poucos, pero había que darlles esa oportunidade de ter ese vehículo coa súa lingua. Sí, non, eso sí. E coa súa cultura. Porque cando fun aí o certame a Rosalía de Castro, unha das primeiras cousas que me dixo a nena cando baixou do avión, dixo: mamá, e aquí teñen a publicidade toda en catalán. E estou falando de unha nena de 11 anos que se fixa, que e por que eu non? E por que na miña terra non teño a publicidade, o que son os cartazes publicitarios que hai na estrada, que viñamos no bus e quedaba impresionada con claro. Iso. Ah, es que dices, si se fixa unha nena de 11 anos, pues o que comentaba desde se un catalán era posible que tivese aquí unha radio. Sí, é posible. É posible que teña unha radio sen contidos. o que estamos facendo agora neste momento de falar de literatura, pois de falar duns premios, dunha tradición, de ter un debate aberto sobre pois as políticas de uso lingüístico e tal, non, porque incluso xente que está traballando, que leva anos e anos no xornalismo, sí. Péchanse esos medios no momento que son un pouco críticos. Xa o vistes, pouco a pouco, pois foron morrendo todos os xornais, na televisión de Galicia é o que é, non damos saído do luar e de catro cousas máis, e hai xente que está facendo uns esforzos inxentes, inmensos, por poder ter unha charla de literatura na televisión. Mira, e iso non se ve nos medios cataláns. No. No, esto... Mira, aí houve unha persona na televisión de Galicia que era o que daba o tempo. Era o que lle puñe, foi o que lle puxo a cola, a coleta ao tempo, como é Martín Barreiro, lucense, que está agora na primeira cadea. Pois por querer ampliar esa información e todo eso, pois xa lle deron bola. Xa tuvo que marchar. Xa tuvo que salir. Pois gracias a primeira. E a primeira, non sei se vistes, que ten unha curiosidade, e é que os boletins do tempo da noite son dos programas máis vistos, non? E entón entrevistaban os meteorólogos e dicíanlle, pero como é que un programa do tempo pode enganchar á xente? Pois porque lle estamos contando o tempo con palabras que eles entenden e ademais que lles interesa, porque non estamos falando de nubes en cotas altas, non, estamos demostrando as fotografías das nubes que hai na súa zona. E iso é o que tentaban facer aquí. Sí. E ao final vos non se fai. No, por eso. E aí, pois, pasa como, por exemplo, noutras cales da televisión, pois tamén amosan esas fotografías que para iso lle las mandan. Pero xa, volvendo a este, eu vexo, por exemplo, que se cerren ou que unha persoa, se lle faga limitar a ese contido tan corto, porque eu non sei o porqué unha persoa que, por exemplo, a unha presentadora da televisión de Galicia que se lle diga que non utilice a geada, se ela é desa comarca, porque se lle escape a geada, non pasa nada, é galego. Digo, Pois o que comentabas antes, a diglosia está en Galicia, é evidente, non? É cun dominio claro desa diglosia por parte do castelano, que realmente te vilexos todos conseguidos aí. Claro. Con as políticas aí actualmente, realmente, o camiño galego pues, tendría unha fecha de unha data de caducidade entre todo, sí, non? Sí, sí. Ah. Nos salvou moitas veces, eh? Non. E cando non sale un castelao desde outras partes do ultramar, non? Non hai problema. A mí o que me fai gracia, por exemplo, é cando se poñen medallas e todo isto. Por exemplo, como ahora estes días que a un gran científico galego se están rendindo honores, pero se eres da raíz de quen o botou fora, como é que lle estás ahora poñendo barcelos, poñéndote medallas, facendo homenaxes e todo isto? Eu que non dou entendido, digo, e que algo falla. Ou nos falla a memoria, ou intentamos que, en fin, que se nos vaya. Volvemos ao mesmo, sempre que non nos damos conta do noso, non? Estamos pasando unha crise económica moi seria, hai falta de traballo, hai necesidades básicas que están en xogo. E entón a xente prioriza, non? E total, a lingua, que máis dá falar unha que outra? Non dá o mesmo. Non. A cultura que ti estás transmitindo, a túa cultura non é a mesma do que é en Madrid. Eu entendo que en momentos determinados e tal, pois digas, pois vamos a poñer a defensa do galego como segundo plano, porque o que me interesa é comer, e entón pois non vou á manifestación que hai o 8 de febreiro en Santiago, non? Podo chegar a entendelo, o que pasa que tampouco podemos mirar a tan curto prazo, é que se non comes hoxe aquí, o mellor, se a túa lingua esmorece, tampouco vas a comer mañá, nin os castillos, nin os... Porque se non defendemos o noso sistema de vida, que é a pesca, que é a agricultura, e estamos permitindo que as nosas cotas de peixe os deben outros países, estamos deixando parte da nosa cultura, do que somos. Nos non nos podemos dedicar a cultivar cacao. Claro. Non nos poden traer outras culturas de fora, porque a nosa terra non o dá, porque non temos eses recursos, e porque se nos estamos cargando a base de impostos e a base de pechar, pois, imagínate, portos, e prohibirlle os pescadores de toda a vida que están formados, ¿en qué queremos dedicarnos? ¿Queremos dedicarnos a grandes extensións de millo, como se fai, pois, nas castelas, cando a nosa orografía non o permite? A lingua non é só o que falas, sino é todo o que trae por trás, e a túa forma de vida, a túa forma de entender o mundo. Por eso que digo que, ahora que está falando, por exemplo, cando che dicen, vamos dar subvencións ou para granxas de gando. E despois, unha vez que che dan os cartos, sacan outra cousa e quedaxe este colgado. Digo, premontar unha granxa de ganado teño que mirar moi ben se ese produto que vou a producir, como é carne ou como é leite, se vai ter salida, non que ao cabo dun ano lles digan, haxa folgas para isto, para o outro, que haxa folgas, pois, porque non se dá a costa láctea, non se lle dá o precio que ten que ser, porque lle lo pagan unha miseria, en fin, todas estas cousas. Deixan a xente, pois, o que é, pois, embargada. Mira, vou te contar ainda un caso máis alo, aquí, moi partiño da Coruña, Hugo, deronlle unha subvención a unha granxa que montou bisons. Un animal, como comprenderéis, é tipiquísimo aquí de todas as aldeas. Vas pola rúa e encontras a patadas. No caso, estás metendo un animal que non é propio da zona. Entón, pois nada, houve un conflito, un problema aí, e escaparon todos os bisons. Non imaginades o desastre ecolóxico que fixo iso. Porque ademais son agresivos. E non só que sean agresivos, é que comen todo o que encontran. E claro, acabaron destrozando o que é a nosa propia zona. Estás nos imponendo unha cultura, estás nos imponendo pues, a cultura da subvención, que a ver se algún día saímos dela. Claro. E encima imposnos o que son uns elementos totalmente foráneos en contra nós. Non vos teño nada que contar cos eucaliptos tamén. Isto pensaba eu mentre falabas dos bisons. Sí. Agora que houve un incendio terrible no Pindo, tentouse recuperar o que é o carballo anano, non? Que sí, foi o pouco que sobreviviu aos incendios. Bueno, pois ali hai todos os veciños que aproveitan para plantar eucaliptos na alipuladeira. Bueno, pois nada, que non fagamos nada, que nos cargamos a terra. Sí. Evidentemente, e ademais o eucalipto, nos casos de incendio, multiplícase. Sí. Un pirófago de esos. Bueno, eso é... cada eucalipto é, por exemplo, pois un puñado de pólvora. Sí. No, pero máis que pólvora é que se multiplican. O sea, que cando hai un incendio, rebrotan por millares. Sí. Por iso digo, e ademais, eso estropea a terra. Porque eu vino la lana mariña. Eu vino la mariña, como se estropeou todo, hasta que foron arrancando. Pero, mira, digo, fíjese tú, por exemplo, na parte de Asturias, pois non se deixa plantar eucalitos. Hai en algunha zona que está pois plantado, pero normalmente non se deixa plantar. Pois nós teríamos que aprender algo máis, en vez de andar poñendo medalliñas como falábamos antes. Sí. Por falar castelán na intimidade, non? Porque vamos. Eu falando outro día, por exemplo, tamén con esta gran cantante como é María Doceo, que me cantou unha cantiga en catalán, como é el canto dels ocells. Pois eso pon a pel de galiña. E entón, pois, é o que se dice. Por exemplo, el ríos coa poesía. Porque... Si te pongo cando os ocells en catalán, se te pon a pel de galiña, imagínate se fora en galego. Exactamente. Indo doble. En María de Ceu cunha portuguesa, non? Sí. Exactamente. Por eso, unha portuguesa afincada en Ourense. E cantando en catalán. Exactamente, cantando en catalán. Y ela, porque ela dixo que viñeron a vez a un concerto que dixo, eu tiño que facer algo. E a mal dixo, fun a clases dunha amiga para que me dera isto e aprendi a cantiga. Sí. María de Ceu, ademais, é unha creadora tamén moi interesante. Indo, fai un par de anos estrenou no Couto Misto. Non sei se conoces, Iria, o Couto Misto, lá para as terras de Calvos de Randín. Sí, Ah, sí, tamén o do Couto Misto, eso é unha maravilla. Fixe un himno ao Couto Misto que, bueno, a pel de galiña aí sí que se notaba, non? Sí. Sí, sí, os propios sí. Veciños escoltando bueno, unha canción con todo o sentimiento, con esa esencia do fado metido dentro. Sí. Sí. Díxome ela que hasta había xente que choraba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, non me extraña nada. Me extraña nada. Sí, este é o que hai que levar a xente por esas áreas dos sentimientos, non? Sí. A xente que sea do demasiado practicidade hai, demasiado pragmatismo, hai que ir un pouco ao corazón tamén, non? Ver as cousas cos ollos do corazón como fai a poesía, non? Exactamente. O xe, preguntábame Anxo Sumai antes de entrar e dicíame ti que vas a facer? Vas a ler o discurso, tal... E eu dixen, vou facer a payasa. Porque o que dixíades da poesía, se tens a posibilidade de durante 5 minutos que te esquezas da declaración da renda, do recibo da luz e de poder entrar na poesía, para min xa está feito, xa está gañado, xa é o que buscaba, non? Que poder darte esos 5 minutos de, xa non digo de felicidade ou que te guste ou non te guste, non? Pero polo menos que esquezas as cousas malas da vida. Exactamente. Bueno, pois, Eli, vasnos agasallar... Sí, home. ...con unha poesía, con unha lectura de poesía. Este é de Anamnese. De Anamnese, estaba mirando aí que o número 2, o que pasa que é un galego que non entendo, lendo ao principio. No, pues... A ver, en que lío me van a meter a fuera. Sí, vale, é que nada, é unha cita que pos aí que está en inglés, ¿no? Fazer un chiste fácil, ¿no? Bueno, pois. A literatura galega ten de feito, mira, é curioso que digas o das citas porque ten unha fin poética. Moitas veces pensamos que a poesía é o recunchiño este da terra, ¿no? Uh-huh. Porque a miña poesía non vai estar á altura da inglesa ou da francesa ou claro. Que é o concepto que se fixo coa traducción, non? Cando se fixo a traducir, por exemplo, a Manolo Rivas, que se traducía en todas as linguas do mundo, todo o mundo quedaba fascinado e dicían, concho, e nos lemos aquí autores ingleses, pois eles que tamén nos lean a nós, co nivel que temos e tal. A intención é normalizálo, e dicir a poesía galega pode ter diálogo con calquera tipo de poesía, estamos ao mesmo nivel. Sí, sí. Claro. Eu creo que con a alma que temos nós, con a propia esencia nosa, eu creo que neste campo estamos por encima, ¿eh? Hombre. E ademais, e aínda diría máis, somos dos povos que levamos máis anos poetizando. Porque cando había o galego portugués aquí quen poetizábamos éramos nós, os demais son unhas consecuencias do noso. Ai, dejaron moito despois que nós. As raíces están onde están aí, de non se poden mover. Exactamente. Sí, no, é que o así. As raíces é donde é, non hai nada máis. Alfonso X sabio escribía en galego. Mirémoslo como miremos, porque aí están os textos para pa dar a razón. Exactamente. E eso non se move. Vamos aí co poema. Vale, pois, ese poemiña. A campo no fallado e recollo os versos que te escribía cando aínda soñaba co teu regreso. Fecho no baúl as estrelas molladas pola maré e o pó que nos convertía en máxicos, en seres mitolóxicos de tempos non vividos, sen imaginar que ni sequera lembrarías o meu nome. Grito en silencio as venganzas, perdín Orión, Caronte, o paso dobre no camiño. E só quero gritar en silencio as vinganzas que me sacaron da túa memoria, que asasinaron o meu recordo dentro do teu pasado, que me roubaron o noso futuro. Grito as vinganzas no silencio da noite. Redacto versos nos que te odio. Escribo poemas para torturarte. E o único que me dá prazer é beberte a groliños dentro das miñas páxinas escritas con bica azul. Apresarte nas ringleiras torcidas onde cambalean as túas coxas como nos bellos tempos. E o único que me dá prazer é poetizar a túa dor imaginaria, saber que non encontrarás a chave da lembranza, miña, que te permita fuxir deste texto onde trazo o teu próximo destino. Estupendo, unha maravilla de poema. Desde logo deixarnos abraiados. Aquí todo, aquí todos escoitando. Debe como de poetizar a tua dor imaginaria. Sí, sí. Sí, exactamente. Esa é unha habilidade que temos as poetas, de poder poetizar a vida dos demais. Exactamente. Fixir, como decía a persoa, o dor que de vera sinto, non? Fixir que dor a dor que de vera sinto. Pois é un grande fixidor. Sí. Pois finxe tan completamente que é capaz de fixir que dor a dor que de vera sinto. Exactamente. Pois moi ben, Eli. Foi un unha maravilla. Foi un placer, en fin, xa sabes. Ademais, en plena actualidade, en pleno protagonismo, cando é un orgullo para Galicia, pois terei que Radio Cornellá facerlle unha presentación aquí do realmente de quen era. Dos que se tiñan que gabar moitos deses que hai por aí que dicen que non. Bon. Todas as expectativas se cumplen, igual até aquí nace unha futura escritora, porque agora ainda estou aterrando. Esta é unha das bromas, non tan broma, que é moi en serio, que se facía esta mañá no Modesto Rodríguez Figueiredo, non? Porque neste premio pois naceu Anxo Suma, e naceu Rei Gosa, naceu Isidro Novo, naceu Xavier Alcalá. Claro, para comezar con unha narrativa máis extensa, pois probaron e probamos con textos máis curtos, non? Uh-huh. E coincide que o Modesto Rodríguez Figueiredo é o premio máis antigo de Galicia. Leva desde 1975 con plena continuidade, sen deterse en ningún momento. E claro, ten un certo prestixio. Poder entrar na historia deste premio e na historia da literatura, porque de feito hai unha etiqueta para os escritores do Figueiredo, que é un orgullo. É un orgullo. Desde logo. Claro. Pois o orgullo é noso de poderte ter aquí. Sí, señor. Con Eli Ríos. Eli Ríos e o seu remexido de patacas. E o seu, exactamente, sí. O remexido de patacas. Como premio recién inda quentinho do forno, non? Modesto Rodríguez Figueiredo. Ainda non cobrei o cheque, así que mira o quentinho que é. Pois nada, o lunes xa sabes, cobralo. Non o dixar moi alto, que ainda man seguir. Sí, pero como non saben onde estás. Bueno, pero ti non o digas, eh? No, ui, que va. Eso sabemos, tú e eu, Laura e Lamela. Xa está. Bueno, o prazer é meu, porque ademais estas conversas son super agradables, sabes que quedei con unha impresión increíble e ademais continuo o trato con vos, o que quere dicir que pues, hai un feeling, hai un sentimento que espero que manteñamos durante moito tempo e compartir máis veces a charla dentro do micro e fora do micro, que tamén exactamente. Por que non? Pois foi todo un prazer para con nós aquí en Sempre en Galicia e Eli Ríos, eu desexoche moitos parabéns. Miña, moitas gracias. Nada, a seguir triunfando porque xa forxaste xa un camiño que non é imparable. E que sigas tendo sobre todo moitos éxitos e podalos contar aquí na radio. Moitísimas grazas, miña xentiña, moitísimas grazas. Biquiños. Biquiños, boa tarde. Unha aperta. Pois nada, predispedir a Eli Ríos, vamos con esta cantiga que dice así: Triadas do vento no mar. Oh, sintonitzes ràdio.